बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 25। अमेरिका की जिस विशेषता ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह है उसकी विविधता में एकता। सैकड़ों तरह के छोटे बड़े राजनैतिक और धार्मिक दलों को देखकर मैं हैरान रह गया। हिटलर को युग नेता मानकर नाज़ी पार्टी चलाने वाले भी इस देश में कानूनन सुरक्षित हैं और इस नाज़ी पार्टी के कोपभाजन यहूदी लोग भी सुरक्षित हैं। गोरे वंश की पवित्रता और सर्वश्रेष्ठता में विश्वास करने वाले कू क्लक्स क्लैन पार्टी के लोग भी नीग्रो वंश के खिलाफ आज़ादी पूर्वक नीग्रो विरोधी आंदोलन चला रहे हैं और उसी स्वतंत्रता के साथ काले नीग्रो वंश की पवित्रता और सर्वश्रेष्ठता की वकालत करने वाले गोरे वंश के राक्षसीय वंश होने का प्रचार कर रहे हैं। फासिस्ट विचारों के उपासकों की जॉन बर्च सोसाइटी भी जोर शोर के साथ अपना प्रचार चला रही है। अहिंसा, समानता और शांति की बात करने वाले पैसिफिस्ट भी नक्कार खाने में तूती की आवाज़ के समान अपना स्वर ऊंचा कर रहे हैं। अधिकांश अखबार और पत्र पत्रिकाएं व्यापारियों, पूंजीपतियों और विज्ञापन दाताओं द्वारा दमित होने के कारण सत्य और तथ्य से बहुत दूर रहते हैं। फिर भी प्रोग्रेसिव, लिबरेशन, द माइनॉरिटी ऑफ वन, नेशन आदि कुछ मोटे मोटे प्रगतिशील पत्र प्रकाशित हो ही रहे हैं, भले ही उनकी आवाज़ अरण्य रुदन की भांति व्यर्थ हो। आमतौर पर रेडियो तथा टेलीविज़न पर चलने वाले कार्यक्रमों का स्तर अत्यंत व्यापार दमित और घटिया होता है, फिर भी KPFA जैसे कुछ रेडियो स्टेशन अपना ऊंचा स्तर कायम रखने में भी सफल हुए हैं और घाटे में चलकर भी जीवित हैं। इस तरह की विविधता का यह देश है। अमेरिका में आत्मालोचन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। मैंने ऐसी अनेक पुस्तकें देखी जो अमेरिकी जीवन की गहरी समीक्षा प्रस्तुत करती हैं। अगली अमेरिकन्स, अदर अमेरिका और इसी तरह की कुछ पुस्तकों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। इस आत्मालोचन की प्रवृत्ति ने अमेरिका को अपना विकास करने की नई दिशा दी है। अमेरिका का रूप अंतर्राष्ट्रीय माना जा सकता है। इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, रूस, इटली आदि अनेक देशों से आए हुए करोड़ों लोगों का सम्मिलित रूप ही अमेरिका है। अमेरिका के मूल निवासी तो अमेरिकन इंडियन हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। केवल यहाँ के निवासी ही नहीं, बल्कि यहाँ के शहरों के नाम तक दुनिया के विभिन्न देशों से पहुँचे हैं। एक दिन हम अपनी मेज़बान के साथ कहीं जा रहे थे कि वह बोली, यह मॉस्को है। मॉस्को? मैंने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, मॉस्को, पर मॉस्को USSR नहीं, यह मॉस्को USA है। अमेरिका में केवल मॉस्को ही नहीं, पेरिस, रोम, लंदन, बर्लिन आदि दुनिया भर के शहरों के नाम पर बसे हुए शहर हैं। यहाँ तक कि दिल्ली भी है और न्यू दिल्ली भी। कितना मज़ेदार है यह देश। अमेरिकी लोग सीधे दिल और खुले दिमाग के होते हैं। औसत अमेरिकी नागरिक को अधिक पैसा कमाने की तथा सुरक्षा की चिंता सबसे ज़्यादा रहती है। किसी भी दूसरे देश की भांति यहाँ के लोग भी राजनैतिक मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि ब्रिटेन, जापान और भारत के विद्यार्थियों की तुलना में अमेरिका के विद्यार्थी राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों में अपेक्षाकृत कम भाग लेते हैं। नीग्रो आंदोलन ने पहली बार युवकों में सामाजिक आंदोलन की चेतना पैदा की है और हज़ारों विद्यार्थियों को सच्चे अर्थ में कर्म क्षेत्र में उतरने का अवसर दिया है। अमेरिका का शांति आंदोलन युवकों और छात्रों में नीग्रो आंदोलन की तरह चेतना पैदा नहीं कर सका है। स्टूडेंट्स पीस यूनियन नाम की संस्था ने इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न किया है और कमिटी फॉर नॉन वायलेंट एक्शन ने भी कुछ क्षेत्रों में संगठित जागृति उत्पन्न की है। अमेरिका पहुंचने वाले मुझ जैसे मुसाफिर के लिए शिक्षण संस्थाओं की सैर करना एक खास दिलचस्पी का विषय था। रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की शिक्षण संस्थाओं में समय गुजार लेने के बाद अमेरिकी शिक्षण पद्धति को जानने समझने की उत्सुकता स्वाभाविक ही थी। मुझे पहली रुचि शांति के प्रश्न पर थी और दूसरी रुचि शिक्षण के प्रश्न पर। इसलिए जहाँ कहीं भी शिक्षण व्यवस्था को समझने का अवसर आया, मैंने उसका उपयोग किया। मेरे मन में बराबर यह खटकता रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में अगर किसी की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है तो वह शिक्षण की हुई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की साधना से पवित्र प्रिंसटन विश्वविद्यालय से लेकर हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय तक जाकर मैंने यह समझने की चेष्टा की कि आखिर अत्यंत आधुनिक और वैज्ञानिक साधनों से संपन्न इन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का जीवन कैसा है एवं उनकी विचार परिपक्वता कितनी ऊंची है, और 30-40 हज़ार की संख्या में विद्यार्थियों को समा सकने वाले ये विद्या के केंद्र मानवीय संबंधों के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़े हुए हैं। अमेरिका की शिक्षण संस्थाएं एक जैसी नहीं हैं। प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय का अपना ढंग और अपना स्वतंत्र स्वरूप है। वर्मोंट राज्य के 2 कॉलेजों में हमारे भाषणों का कार्यक्रम था। इन दोनों शिक्षण संस्थाओं में कुछ आकर्षक ढांचा हमें देखने को मिला। करीब 150 छात्र और छात्राएं प्रत्येक कॉलेज में हैं। वहीं अध्ययन और वहीं निवास है। इतने थोड़े से विद्यार्थियों के लिए 30-40 प्राध्यापक थे। वहाँ हमें मानवीय स्पर्श के दर्शन हुए और शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा मिला। अमेरिका के सामाजिक और पारिवारिक जीवन की परंपरा में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी घर में रहने के बजाय छात्रावास में रहते हैं। लड़के लड़कियाँ साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। जिस लड़के के साथ गर्लफ्रेंड न हो और जिस लड़की के साथ कोई बॉयफ्रेंड न हो, वे अपने आप को कुछ हीन सा महसूस करते हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में शिक्षा के तौर तरीके भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ सरकारी स्कूल और कॉलेज भी हैं। अधिकांश शिक्षण संस्थाएं आम जनता के चंदे से निजी तौर पर चलती हैं। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं बहुत महंगी हैं। प्रतिवर्ष 3-4 हज़ार डॉलर का खर्च आता है। इतनी महंगी शिक्षा दिल दहलाने वाली है। नौजवान छात्र प्रतिवर्ष अपने माँ बाप से इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त करके खुश नहीं रहते। वे आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। इतने भारी खर्च के कारण अनेक छात्र स्वेच्छित विश्वविद्यालयों में नहीं जा पाते, पर गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के छात्रों की तुलना में सरकारी विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों की पूछ कम होती है। अमीर घरानों के विद्यार्थी भी सामान्य श्रम करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकाल लेते हैं। कैसा भी छोटा काम करने में वे बेइज्जती महसूस नहीं करते। होटल में प्लेट धोने का काम हो या सफाई करने का काम हो, ये विद्यार्थी आसानी से सब कर लेते हैं। श्रम की ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसा मूल्य भारत में कब होगा? प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक छात्र ने हमें बताया कि शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए वह होटल में काम करता है और दिन में केवल एक बार भोजन करके अपना काम चला लेता है। इस अति आधुनिक और दुरूह शिक्षा के बावजूद अपराधों का स्तर क्यों इतना ऊपर चलता जाता है? केंद्रीय जांच संगठन ने सन 1962 के अपराधों की समीक्षा करते हुए बताया था कि गंभीर अपराधों की 20 लाख घटनाएं उस वर्ष घटीं। राष्ट्रपति केनेडी की हत्या ने सारे संसार को चौंका दिया, पर हत्याएं इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। सन 1962 में प्रतिदिन 24 हत्याएं हुईं, अर्थात हर घंटे में एक आदमी मौत के घाट उतार दिया गया। यदि इस हिंसा और घृणा पर काबू नहीं किया जा सकता तो अवश्य ही शिक्षण पद्धति में कहीं दोष है। सन 1962 में बलात्कार की घटनाओं का औसत प्रतिदिन 50 रहा। यह तो निश्चित ही है कि बलात्कार की सभी घटनाएं पुलिस की नज़र में नहीं आ पाती। हर 4 मिनट के बाद एक झगड़ा पुलिस की पकड़ में आया। पुलिस की पकड़ के बाहर कितने झगड़े और बलात्कार हुए उनका कोई हिसाब नहीं। हर रविवार को गिरजाघरों में धर्म की शिक्षा दी जाती है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धर्म की शिक्षा के अभाव में अपराध बढ़े हैं। हर गली और हर सड़क पर 2-4 गिरजाघर अवश्य मिलेंगे। साम्यवादी देशों में जिस तरह धर्म को जानबूझकर बहिष्कृत किया गया है, उसके बदले यहाँ चर्च और धर्म को अधिक प्रतिष्ठा दी गई है, फिर भी अपराधों की संख्या इतनी बड़ी है। अमेरिका की शिक्षण संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण तो कम है, किंतु अर्थदाताओं का प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। कहीं कहीं तो न चाहने पर भी विद्यार्थियों को कॉलेज के गिरजाघर में अनिवार्य रूप से इसलिए जाना पड़ता है कि उस कॉलेज का खर्च अमुक चर्च से मिलता है। अमेरिकी शिक्षण पद्धति में सबसे अधिक आकर्षण की बात यह है कि विद्यार्थियों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्राध्यापक के कंधों पर होता है। विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षकों और विषयों की लंबी सूची विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती है। अपना शिक्षक और विषय चुनने के लिए विद्यार्थी स्वतंत्र हैं। जब विद्यार्थी अपने शिक्षक और विषय का चुनाव कर लेते हैं, तब शिक्षक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें सुझाते हैं। ये शिक्षक ही परीक्षा लेते हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में तो विश्वविद्यालय की ओर से उसका स्वीकृत पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थियों पर लाद दिया जाता है, पर अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इस केंद्रित निर्णय की पद्धति को हटाकर प्राध्यापक और विद्यार्थियों पर सब कुछ छोड़ दिया जाता है। भारत में शिक्षक पढ़ाता कुछ और है, परीक्षक प्रश्न पत्र कुछ दूसरे ही बना देता है, उत्तर पत्रों की जांच कहीं तीसरी जगह होती है। यही कारण है कि जब विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, तब वह या तो नकल करता है या चोरी करता है, और पकड़े जाने पर परीक्षा भवन की जांच के लिए तैनात प्राध्यापक पर हमला भी कर बैठता है। पर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो जो प्राध्यापक पुस्तकों का चुनाव करता है वही पढ़ाता है, वही छात्रों के लिए प्रश्न पत्र बनाता है, वही परीक्षा लेता है, वही उत्तर पत्रों की जांच करता है, वही नंबर देता है, वही छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करता है। प्राध्यापक का हर निर्णय अंतिम होता है। विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को छात्र और प्राध्यापक के बीच आने का हक नहीं। इस पद्धति में छात्र और शिक्षक के बीच हृदय का संबंध बनता है। दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर होता है। अनुशासनहीनता की घटनाएं स्वतः कम हो जाती हैं। जब मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या यहाँ के छात्र कभी हड़ताल करते हैं, तो लोग मेरे प्रश्न को समझ ही नहीं सके। छात्र और हड़ताल, जबकि भारत में हड़ताली छात्रों पर गोलियां तक चलती हैं। भारत के छात्रों और प्राध्यापकों के बीच न तो इस तरह का आदर भाव है, न कोई गहरा रिश्ता। सविनय कानून भंग का शस्त्र अत्यंत प्रभावशाली है। आपको यह शस्त्र कहाँ से मिला? प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी से पूछा। अमेरिका से, बापू ने मुस्कुराकर कहा। अमेरिका से? लुई फिशर ने आश्चर्य किया। बेचारा पत्रकार असमंजस में पड़ गया। हाँ लुई, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अमेरिका के महान चिंतक हेनरी डेविड थोरो ही मेरे गुरु हैं। उन्हीं से मैंने सविनय कानून अवज्ञा का पाठ पढ़ा है, बापू ने स्पष्ट किया। मैंने जब यह विवरण पढ़ा तो उसी दिन से मेरे मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगीं। मैंने पहली बार थोरो का नाम पढ़ा था। कौन है यह महान चिंतक जो महात्मा गांधी को प्रेरणा दे सकता है? यह सवाल रह रहकर मेरे सिर में चक्कर काटने लगा। मैंने पुस्तकालय छानना शुरू किया, पर दुर्भाग्य से कोई पुस्तक नहीं मिली। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन मैं किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रहा था। संपादक ने एक लेख के नीचे बची हुई जगह में एक छोटा सा संवाद छापा था। यह संवाद था थोरो और उसके मित्र महान विचारक श्री एमर्सन के बीच का। थोरो सरकार को व्यक्ति कर चुकाने से इनकार करने पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए गए थे। उन्होंने यह कर चुकाने से इसलिए इनकार किया था कि सरकार मेक्सिको युद्ध के खर्च में सरकारी पैसे का उपयोग कर रही थी। थोरो से मिलने के लिए कवि एमर्सन जेल की कोठरी में पहुँचे और विनोद में बोले, कहो हेनरी, जेल की कोठरी के अंदर बैठे क्या कर रहे हो? हेनरी ने कहा, साथी एमर्सन, तुम जेल की कोठरी के बाहर खड़े क्या कर रहे हो? इस प्रश्न में एक उत्तर भी था और एक जबरदस्त चुनौती भी। जेल की कोठरी के बाहर खड़े रहकर अन्याय को सहन करने की पीड़ा से अन्याय का प्रतिकार करते हुए जेल की कोठरी के अंदर रहने की पीड़ा कहीं कम होती है। उक्त संवाद ने मेरे मन को और अधिक झकझोर डाला। बहुत खोजने पर मुझे थोरो का एक निबंध पढ़ने को मिला, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। इस निबंध ने मुझे एक नई रोशनी दी। थोरो ने लिखा था कि दुनिया का कोई भी कानून व्यक्ति की आत्मा चेतना से ऊपर नहीं है। यदि किसी कानून के कारण आत्म चेतना पर आघात होता है तो उस कानून को चुनौती देना या उस कानून को अस्वीकार कर देना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी को इसी विचार से प्रेरणा मिली और उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा लादे हुए नमक कानून को अस्वीकार किया। मार्टिन लूथर किंग को भी थोरो से प्रेरणा मिली और उन्होंने रंगभेद कानून को अस्वीकार किया। बर्ट्रेंड रसेल को भी थोरो से प्रेरणा मिली और उन्होंने आण्विक अस्त्रों के खिलाफ प्रदर्शन करने की पाबंदी तोड़कर जेल जाना पसंद किया। हम अपनी शांति यात्रा के दौरान जब अमेरिका का पर्यटन कर रहे थे तो हमारे मन में थोरो की कुटिया पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की कामना अत्यंत प्रबल थी। अमेरिका के पूर्वी किनारे पर बसे हुए बॉस्टन शहर से करीब 40 मील दूर वॉल्डन पॉन्ड की वनवीथी में थोरो ने अपने हाथ से एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। बिना किसी मजदूर के पूरी कुटिया का उन्होंने स्वयं निर्माण किया था। स्वावलंबी और श्रमिक जीवन का आदर्श उन्हें बहुत प्यारा था। पैसे का व्यवहार वे कम से कम करना चाहते थे। धन और सत्ता को उन्होंने मानव जीवन की प्राकृतिक सरलता और सादगी के लिए बाधक माना था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने इसी पहाड़ी पर अपने दोस्तों को दावत दी। अपने मित्रों के बीच अनुपम स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए कहा, स्टेट वॉज नो वेयर टू बी सीन, राज्य कहीं भी तो दिखलाई नहीं पड़ता। इस एक ही वाक्य से थोरो के शासन मुक्ति के विचार समझे जा सकते हैं। जब हम वॉल्डन पॉन्ड पहुँचे तो सूर्यास्त की बेला थी। लाल क्षितिज की पृष्ठभूमि में वॉल्डन पॉन्ड के ऊंचे ऊंचे पेड़ खूबसूरत लग रहे थे। बर्फ से सफ़ेद धरती पर काला अंधेरा बिछता जा रहा था। इस सुहावने जंगल के अंदर सड़क पर हमने अपनी कार छोड़ दी। हमारे दो अमेरिकन मित्र अंधेरी पगडंडी पर आगे आगे चलते हुए रास्ता बता रहे थे। हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। फरवरी का ठंडा महीना, तेज़ हवा। कभी कभी ऐसी तूफ़ानी हवा मुझे बड़ी अच्छी लगती। ओवरकोट, फरों वाली गर्म टोपी और हाथ के दस्तानों के कारण यह कड़कड़ाती सर्दी हम पर ज़्यादा असर नहीं कर सकती थी। दो तीन घाटियाँ पार करके हम अपने लक्ष्य स्थल पर पहुँचे। इस समय कुटिया पर कुछ नहीं है। टूटा खंडहर मात्र है। सरकार ने एक शिलालेख गाड़ रखा है जिससे पता चलता है कि यहाँ थोरो रहते थे। यह स्थान सर्वथा उपेक्षित है, फिर भी चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुरम्य है। यदि इस स्थान की ओर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो पर्यटकों के लिए यह एक उत्तम आकर्षण केंद्र बन सकता है। एक एक पत्थर और एक एक लकड़ी चुन चुनकर थोरो ने जब इस कुटी का निर्माण किया होगा तो उनके मस्तिष्क में कितना ऊंचा आदर्श रहा होगा, सादगी के जीवन का आदर्श। थोरो का यह छोटा सा संसार कितना लुभावना रहा होगा। वे प्रकृति की गोद में रहते थे, प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति का प्यार उन्हें यहाँ खींच लाया था। हमने थोरो को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कितना पावन था यह तीर्थ। आगे की कहानी भाग 26 में।